第46课读经229页创世纪第15章1-21节。 אחר הדברים האלה היה דבר אדוני אל אברהם במחזה לאמור. אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי, ואנוכי הולך ערירי, ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. והנה דבר אדוני אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך, הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נא השמיימה, וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. והאמין באדוני, ויחשבה לו צדקה. ויאמר אליו, אני אדוני אשר הוצאתיך מאור כסדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר, אדוני אלוהים, במה אדע כי יירשנה? ויאמר אליו, קחה לי עגלה משולשת, ועז משולשת, ועיל משולש, ותור וגוזל. ויקח לו את כל אלה, ויוותר אותם בתווך, ויתן איש ביטחו לקראת רעהו, ואת הציפור לא ותר. וירד העית על הפגרים, וישב אותם אברהם. ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם. והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תקבר בשיבה טובה. ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם אבון האמורי עד הנה. ויהי השמש באה, ועלתה היה. והנה תנור אשן ולפיד אש, אשר עבר בין הגזרים האלה. ביום ההוא קראת אדוני את אברהם ברית, לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת, את הקני ואת הקניזי ואת הקדמוני ואת החיתי ואת הפריזי ואת הרפאים ואת האמורי ואת הקנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי.